Polskiego Radia. Na bieżąco. Tutaj że chodźcie, chodźcie żyć śladami. Tu za haszczami zwierz ten falował chrapami. Ślepia wywalał pod tymi adresami. Pod adresami śmiertelnami. Z nadmożliwościami. Z nadmożliwościami. Z nadmożliwościami. Z nadmożliwościami. samo fajnie. Historią mojej przeglądarki. Yeah. choć jestem duży, czasem robię się mały, choć dzieci się jeszcze nie zorientowały. A o tobie im powiem, że ci wisi w niebie. Czy ktoś w ciebie wierzy? Idzie chyba o to, by uwierzyć w siebie. Zawsze ciężko przez gardło przechodzi mi wypowiedź nieistniejący już zespół Laocze. No ale trzymajmy kciuki, być może ten pociąg kiedyś znowu odjedzie z Płocka i znowu wyruszy w piękną trasę, jeżeli chodzi o nagrywanie płyt i koncertowanie. Drugi raz dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić na koncert. To wszystko miało miejsce w 2018 roku podczas 6 występów w tym samym miejscu, a tym miejscem jest Hollywood Palace. Z 2 tych występów, z tych 6 powstała płyta, która ukazała się całkiem niedawno, bo na początku sierpnia. Na scenie The Jesus and Mary Chain. Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hollywood Palladium to miejsce, w którym odbyło się 6 koncertów zespołu The Jesus and Mary Chain w momencie, kiedy supportował Nine Inch Nails na ich amerykańskiej trasie. Z tych 6 koncertów 2 zostały zarejestrowane i z tych 2 powstało 17 nagrań na tej płycie, która okazała się na początku sierpnia. Z albumu wybrałem dla Państwa All Things Pass, Head On, Reverence i Blues From a Gun, The Jesus and Mary Chain. Gdzie Grabek mówi dobranoc, kończymy dziś muzyką polską w wersji instrumentalnej. Wystąpią Uranus Space Club, Koń i Ścianka. To takie trio na koniec. Kłaniam się, dziękuję. Crazy things we do. It makes me feel ashamed to be